الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو، یہ بڑی عید کا مہینہ جب گزر جائے ذوالحجہ، تو اس کے پورا ایک مہینے بعد جب 10 محرم ہوتا ہے تو گویا ایک مہینہ یہ محرم کا ہو جاتا ہے، 20 ذوالحجہ سے لے کر 10 محرم تک کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے. تو عموماً اس میں 3-4 جمعے آتے ہیں، تو ان 3-4 جمعوں میں اللہ کے راستے میں جان دینا ایک مضمون، اور جان دینے کے عظیم مقاصد، اور پھر تھوڑا سا واقعہ کربلا کو بیان کر کے پھر چوتھے بیان میں کربلا کا پیغام اس پر بات کیا کرتے ہیں. پہلے میں جان دینا، دوسرے میں جان دینے کے مقاصد، پھر واقعہ کربلا، اور پھر واقعہ کربلا کا انفرنس اور اس کا خلاصہ، چار بیان کیا کرتے ہیں. تو اس لیے آج قتال والی آیت میں نے پڑھی، ایک جہاد ہے ایک قتال ہے، دونوں میں فرق ہے. جہاد تو اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کی ساری کوششوں میں اپنی پوری وسائل کو لگانے کو کہتے ہیں. اللہ کے دین کا بول بالا ہونا، اس کے لیے اپنے سارے وسائل کو لگا کر اپنی آخری کوشش کرنا، یہ جہاد کا معنی ہے. تو کوئی آدمی درس و تدریس میں اپنی پوری توانائی کو لگا کر اس کے ذریعے اسلام کی خدمت کر رہا ہے، یہ جہاد میں ہے. کوئی آدمی دعوت و تبلیغ میں اپنی توانائی کو پوری کوشش کر لگا رہا ہے اور پھیلا رہا ہے، یہ تدریس جہاد میں ہے. کوئی آدمی بیت کے سلاسل چلاتے ہوئے بیت الترکین کے رخ پر اپنی پوری توانائی کو لگا رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یہ جہاد میں ہے. اللہ کرم تصنیف و تعلیف، تصنیف و تعلیف میں لگا ہوا ہے. سید سلمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا اسلام کی عظیم شخصیت گزرے، بلکہ ان کی کتاب خطبات مدراس تو 1400 سالہ لٹریچر میں ایک خوب وزنی کتاب ہے. تو ایسے آدمی جو 14 صدیوں میں ان کی حیثیت بنتی ہے، ان میں سے ایک ہے سید سلمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ. خطبات مدراس، اس کا نظیر ترجمہ محمد یاجی پرافٹ، لوگوں نے پڑھا ہے تو ان کو اندازہ ہوگا، جب نہیں پڑھا ہے تو اب پڑھ لیں. شاید بعض لوگ آج ہی میں نام بھی سنتے ہوں کتابوں کا، اب پڑھ لیں. ذرا سمجھدار آدمی ان کو باتیں سمجھ آتی ہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنا زور ہے. انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو لکھا ہے کہ آشوب چشم میں مبتلا ہوں، آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، آشوب چشم میں مبتلا ہوں، اور اس تکلیف کے ساتھ بھی 14 گھنٹے لائبریری میں برسرے پیکار رہتا ہوں. ان 14 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں، لکھتا ہوں اور کام کر رہا ہوں 14 گھنٹے لائبریری میں بیٹھ کر. یہ جہاد ہے، کلمی جہاد ہے. اور کلمی جہاد جو ہے، تو اس کو کلمی جہاد کے بارے میں عجیب بات آئی ہوئی ہے کہ بروز قیامت جب شہداء کے خون کو اور علماء کی سیاہی کو تولا جائے گا تو علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے بڑھ جائے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دنیا اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہیں، اور ان کے جتنے شاگرد ہوئے ہیں، ان کے ایک شاگرد ہیں ابن تومرد میں شمالی افریقہ میں ایک حکومت تھی اس کی، مرابطین کی. مرابطین کے شروع جو چھوڑنے والے لوگ جو تھے، یوسف بن تاشفین وغیرہ، یہ تو بہت نیک اللہ والے لوگ تھے. انہوں نے جہاد کیا ہے اور اسلامی حکومت قائم کی ہے، بہت کارنامے. شروع کے جو مرابطین تھے بہت نیک سارے لوگ تھے، ہر چیز میں انحطاط آتا ہے، ڈٹریشن آتی ہے، انحطاط آتے آتے آخر میں مرابطین جو تھے تو یہ مفاد پرا، مال نوچتے والے، ظالم، اور یہ سو گئے. اس زمانے میں صرف یہ تھا کہ ظلم و عدوان شروع کرتا تھا، شریعت کے نفاذ میں کوئی فرق نہیں لا سکتا، یزید کا شریعت کا نفاذ نہیں ہے، ایک تنکے کے برابر کمی نہیں کر سکتا. بعد میں یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ کے جو بادشاہ یہ 1920 تک جو رہے ہیں, اگر وہ خود شرابی بدکار ہوئے ہیں تو ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے شریعت کو نہیں چھیڑ سکے, عدالتی نظام کو, قانون کو, آئین کو, اسلامی قانون کو, اس کو بالکل نہیں چھیڑ سکے, آخر تک نافذ رہا ہے. افغانستان میں روسیوں کے جنگ کے دوران بھی شریعت نافذ رہی ہے. میں 35 دن گزار کے رہا ہوں افغانستان میں, وہ شریعت کے نظام کو اس جنگ کے دوران چلتا رہا ہے, بعد میں چلتا رہا ہے, اب بھی چلتا ہے, اس کو چھیڑ نہیں سکتے. ابن تو مرد جو ہے ان کے شاگرد امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے ابن تو مرد نے پھر شمالی افریقہ میں جہاد کیا اور مرافقین کی حکومت کا خاتمہ کر کے پھر جو ہے طلحہ بن حاجی نبوہ اور اسلامی حکومت کا قیام اس نے کیا ہے. اتنا ایسی شخصیت ہے جس کے ایک شاگرد نے کارنامہ کیا ہے. لیکن جس وقت اہل علم یا علوم کو پڑھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایک صفحہ ساری دنیا کے برابر سونے سے تولنے کے برابر ہے, اور واقعی یہ وہ کتابیں ہوا کرتی ہیں جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ ان کو, ان کی سیاہی کو شہداء کے خون کے ساتھ تولا جائے تو اس سے بڑھ جاتی ہے, ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ اعلی کلمۃ اللہ کی سرگرمیاں ہیں, آیا وہ تصنیف و تعلیف ہے, درس و تدریس ہے, وعظ و تبلیغ ہے, بیت و تلقین ہے, یہ سارے کے سارے شعبے ہیں. ان میں اپنی توانائی کو پورے کے طور پر لگانا اور تکلیف اٹھانا اور مجاہدہ کرنا, یہ ساری چیزیں جہاد میں شامل ہیں. اور اس بابا کی عادی چاہیے کہ کوئی آدمی بیاس رہا عورتوں کے کاموں میں لگا ہوا ہو, یہ بھی جہاد میں ہے. اور ایک جو ہے پھر جہاد کا خاص شعبہ ہے جسے قتال کہا جاتا ہے. قتال کو قرآن نے علیحدہ کر کے بیان کیا ہے. ایک دفعہ ہمارے یہاں جماعت آئی جو میں قتال کی آیتیں پڑھی اور ترجمہ جمع ان کا جہاد کا کرنے لگ گئے, تو میں نے روکا ان کو. میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آیت قتال کی ہے, جہاد کی نہیں ہے, جہاد اور قتال میں فرق ہے. تو آگے چونکہ طلبا تھے, اہل علم پورے نہیں تھے, وہ آگے سے بات کرنے لگے, تو میرے پہچان میں نہیں ہوتی, آگے زور ہی نہیں ملے گا, لڑائی کے لیے تیار ہونے لگتے ہیں. تو میں نے کہا اپنے استادوں سے, مدرسے کے شیخ العزیزوں سے, باقی لوگوں سے, پھر جا کر پوچھنا میری بات کو, آپ میرے ساتھ بات نہ کریں. یار امام صاحب ہمارا نہیں تھا, مگر جب ہوئی نماز پڑھنے کے لیے میں نے آگے ہو گیا. میں نے کہا یہ تو عجیب بات نہیں ہے, نماز پڑھنے کے لیے آگے ہو گیا. خیر وہ ہے کہ آپ اپنے استادوں سے پوچھیں, پھر اس پر مزید ان سے رہنمائی لیں. قتال جہاد کا ایک شعبہ ہے, لیکن یہ سارے قتال جدا شعبہ ہے, اور یہ ایسے ہے کہ انسانوں کے حالات فیصلہ کن ہوتے ہیں. آخر میں ایسے حالات آتے ہیں کہ جب جان کی بازی لگانے کا وقت آتا ہے. اور صحیح بات دیکھیں کہ جس وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کتنے تکالیف ہیں, پٹائیاں, گھٹوں پر آپ کے ساتھیوں کا گھسیٹا جانا, انگاروں پر ڈالا جانا, یہ سب کو سہ کر آپ ہجرت کر کے نکلے ہیں. ایک دن حضرت جاسر رضی اللہ عنہ, حضرت کے بیٹے عمار رضی اللہ عنہ, ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ, ان کو بیت اللہ شریف کے پاس آ کر ابو جہل عتبہ شیبہ نے آ کر ان کو ایک پٹائی کی تھکا, اور تھک کر پیچھے ہٹا پسینہ پسینہ ہو کر, پھر دوسرا آیا اس نے پٹائی کی, وہ تھکا, پھر ابو جہل آیا اس نے پٹائی کی جب اس کے اعصاب ہے تو ٹوٹنے لگے اور اس کے اعصاب شکست کھانے لگے, تو سمیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کتنا تو حضرت محمد, اس نے تو حضرت نے کہا کہ محمد کے خدا کو برا تو کہہ دو, ہمارے خداؤں کو اچھا تو اچھا تو کہہ دو, یعنی یہ کچھ زبان سے کہہ دو ہماری جان چھوٹے, کہ ہم پیٹتے پیٹتے تین آدمی تھک گئے اور وہ پٹتے پٹتے جو ہے تو آگے ڈٹے ہوئے ہیں, ان شراب پیے ہوئے اور گوشت کھائے ہوئے سرداروں کے اعصاب تو ٹوٹ گئے, اور ان فاقہ فش غلاموں کے اعصاب نہیں ٹوٹے, کیونکہ جرات ایمان ہی آ گیا, یہاں جرات شیطانی ہے, آگے جرات ایمانی ہے. جب اس نے یہ بات کہی تو سمیہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ, افسوس اور لعنت ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کی تم پرستش کرتے ہو. تو اس پر ابو جہل جس نے لیا پرچہ اور مارا, اور سمیہ رضی اللہ عنہ کو لگا, اور ان شہادت سے ہمکنار ہوئی, پہلی شہادت اسلام کی جو ہے, تو سمیہ رضی اللہ عنہ کا جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. اب بھی بیت اللہ شریف کا جو باب عمرہ اور باب حدیبیہ کی طرف سے آگے آئے تو ایک میدان ہے کہ وہاں کی ایک فٹ کی زمین ایک کروڑ کی قیمت کی ہے اور اس میدان میں کوئی تعمیر نہیں ہو سکی ہے. کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ اس میں سبیہ رضی اللہ عنہ کا مزار ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. پانچ چھ اور ہیں, کوئی ذرا غور سے حج پر جانا ہو تو وہاں غور کریں, دائرے کی شکل میں سے اینٹیں رکھی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو. یہ پانچ چھ قبریں ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی ہیں, اس میں ایک سمیع رضی اللہ عنہ کی ہے. اور اب تو ایسے ساری چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. یہ کافی دور دراز مقام تھا, اس مقام پر قریش مکہ اپنی بیٹیوں کو بھی دفن کیا کر, زندہ بیٹیوں کو دفن کرتا تھا, وہ یہ جگہ تھی. اور سبیہ رضی اللہ عنہ کا مزار ہے اس میں. ان ساری باتوں کو سہنے کے بعد جب مدینہ منورہ میں آئے, کچھ امن و امان ہوا, دل پھیلنے لگا, تو کیا پہلی جنگ مسلمانوں نے جا کر مکہ مکرمہ کی؟ کہ 280 میل چل کر یہ آئے ہیں اور آگے جو ہے تو 70 میل وہ مدینہ منورہ سے دور ہے اور 280 میل مکہ مکرمہ سے, تو کون چل کر آئے؟ کفار چل کر آئے. آپ کو ظلم, باطن, عدوان, گندگی, جھوٹ, فریب آگے ہنستے علیہ کرائے اور کہے کہ ہم مسئلے کے زور سے اس کو چلائیں گے, تو کیا ہے اس بات کو چھوڑ دیں کہ اس کو چلایا جائے گا مسئلے کے زور سے؟ اس جگہ جان دینے کے لیے اللہ کا امر ہوتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم اموالهم بانهم الجنه يقاتلون في سبيل الله ويقتلون يقتلون. اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جانے اور ان کے مال جنت کے بدلے خریدے ہوئے ہیں, یہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں. تو اس میں نفیس تفصیلی نقطہ کو یہ ریلم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو چن لیں تو ان کو فائدہ دے گا. ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں فیصل پہلے کہا گیا, یوگ ترون بعد میں کہا گیا. یہ کہتے ہیں کہ لڑنا صرف یہ نہیں کہ بس جا کر جان دے دو اور ختم ہو جاؤ, ہاں جی ترتیب سے, منصوبہ بندی سے, ہاں جی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور کافر کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہوئے لڑنا ہے, آخر میں جان جائے گی تو جائے گی. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو یہ ہے ہمارا وہ موقف اور ہمارا اصول جس کے تحت ہم جہاد کی سرگرمیوں کو آگے بڑھتے ہوئے پھر قتال کی طرف آتے ہیں. اور ہر مسلمان کو ہر وقت یہ نیت رکھنی چاہیے کہ میں اس کے لیے ہر وقت تیار ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اللہ عمر کی توفیق عطا فرمائے.